Непитай, приятелю, какъв живот живея, какъв живот живея на черната земя. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана. Не ме питай, приятелю, къде е моята челя? Бог ми я отне в черната земя. Не ме питай, приятелю, къде е моята челя? Бог ми я отне в черната земя. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана. Не ме питай, приятелю, защо ли вечно скитам? Самотен днес съм на света, за малко обич питам. Не ме питай, приятелю, защо ли вечно скитам? Самотен днес съм на света, за малко обич питам. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана. Ах, такъв ли бях, ах, какъв стана на моите млади години, стар човек стана.